انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اچھے جاننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. وہ جب عبادات میں اپنے کو زبردست تکا دیتے تو آخر میں کہہ دیتے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, خدا وندہ آپ کے بندگی کا جو حق ہم قطن نہ کر سکے. وہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, اور خدا وندہ آپ کی شناخت کا جو حق ہم آپ کی پہچان نہ کر سکے. کیا کتنی عظیم ذات ہے, کیا کتنی عظیم ذات ہے. اور آپ ذرا اسی ہی صورت میں آیت نمبر 73 پہ چلے جائیں, جس سے آگے گزر چکا ہے. یا ایوہ الناس, او انسانو, ضرب مثل, ایک مثال اور اگزامپل دے دی جاتی ہے. فاستمعوا لہ, اسے کان کھول کے. اللہ کریم فرماتے ہیں فاستمعوا لہ, کان کھول کے سن. اور کون سے کان؟ یہ نہیں, یعنی دل والے کان. مولا روم نے مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ ایسقن از گوش دل باید سن, گوش گل ای جان دارد ہے چس, گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است, ولی گوش دل مخصوص نسل آدم است. یہ جو مٹی کے اور گوشت پوش کے بنائے ہوئے کان, یہ تو ہاتھی کے اور گائے بیل کے بہت لمبے لمبے ہیں, لیکن وہ دل والے کان وہ انسان کی خصوصیت ہے, حیوانوں کے پاس تو یہ مین حاصل ہے. مولا نے کیا جی مثال دی ہے کہ این سخن لز گوش دل باید سن, گوش گل ای جان دارد ہے چسود, گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است, گوش دل مخصوص نسل آدم است. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ دل کے کان کھول کے سنو. اور اللہ کریم قرآن کریم کے اندر کبھی کبھار دل کے آنکھوں کا ذکر کرتا ہے, کبھی دل کے کانوں کا ذکر کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَغْمَ الْأَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَغْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اصل نابینا ہونا اور اصل بلائنڈنس وہ نہیں جو آنکھوں میں ہوتی ہے, اصل بلائنڈنس تو وہ ہے جو دل کے اندر. ولیکن تعم القلوب التی فی الصدور, سینوں کے اندر جو دل پڑے ہوئے ہیں, جن کا دل نابینا اور بلائنڈ ہو چکا, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں. یا ایوہ الناس, او انسانو, ضرب مثل, بیان کیا جاتا ہے ایک مثال مسئلے کی وضاحت کے لیے. فاستمعوا لہ, کان کھول کے. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ وہ ساری مخلوق, تدعون جنہیں آپ پکارتے رہتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, کس لیے پکارتے ہیں؟ مشکلات کے ازالے کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مشکلات کے ازالے کے لیے. مشکلات کے ازالے کے لیے کوئی کہتا ہے اغثنا یا رسول اللہ, وہ اللہ کے نبی ہماری مشکل کشائی اور فریاد رسی فرمائے, اور کوئی کہتا ہے یا علی مشکل, اور کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی. ایک قسم کا شرک تو دنیا میں ہے نہیں. کسی نے رسول پاک کو اللہ کا شریک ٹھہرایا, کسی نے حضرت علی کو بنایا, کسی نے بنایا. حالانکہ رسول پاک خود پکارتے تھے مشکلات کے لیے کس کو؟ اللہ کو. حضرت علی کس کو پکارتے؟ اللہ کو. اور شیخ عبد القادر جیلانی کس کو پکارتے؟ اور ایک آدمی نے تو حد کر دی, اس نے تو شرکیات کی بنیاد رکھی. گرین پکڑی تو ان کے جو بڑے تھے, اس نے تو شرکیات کی بنیاد رکھی. اس نے ایک کتاب لکھی اردو کے غزلیات, غزلیات اور شرک کا پلندہ ہے. تو اس نے ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, بس صرف یہ کہ وہ ایک ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے پاس اور کچھ نہیں, صرف اس کی ایک صفت ہے کہ ایک ہے. تو کہتا ہے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ وانا الیہ راجعون. بھائی ہمیں جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے, محمد نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پوری دنیا میں ہے, جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ مشرک ضرور ہوتے ہیں. ستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دنیا مجموعہ ازداد ہے. یہ ہے نا, یہ دنیا جو ہے نا, یہ تو کمبینیشن آپ اپوزٹ سے, کمبینیشن آپ اپوزٹ. تو جہاں پہ توحید والے ہوں گے وہاں پہ شرک والے ضرور ہوں گے. ہاں تو تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. جہاں پہ مصطفیٰ کا تعلیم ہوگا ابو لہب بھی اپنا گند پھیلاتا رہے. ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تب اور اس نے شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے, تو اس میں اس سے بھی بڑھ کر حد کر دی, اسے تو رسول پاک سے بھی آگے لے گیا. اور اس نے کہا کہ کیسی تصرف بھی ہے, حالانکہ ہم نے کہا کہ شرک تصرف, تصرف کس کا حق ہے؟ زی تصرف بھی ہے

اللہ تعالیٰ جائزہ لیتا رہے گا عملکم آپ کے عمل کا, ورسول اللہ کا رسول بھی جائزہ لیتا رہے گا, والمؤمنون اور مومن بھی جائزہ لیتے رہیں گے, وستردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور آپ کو لوٹا دیا جائے گا اس ذات کے پاس عالم الغیب جو پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے, والشہادہ اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے, اس کے لیے پوشیدہ اور ظاہر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. فَيُنَبِّئُكُمْ, وہ آپ کو اطلاع دے دے گا, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, آپ کے کردار اور اس کے نتیجے کا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, اور وہ تین دیگر لوگ, وَآخَرُونَ اور وہ تین دیگر لوگ, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک, وَآخَرُونَ اور وہ تین دیگر مسلمان, مُرْجَوْنَ جن کا کام ڈیلے کر دیا, ارجاء کا معنی ڈیلے کر, ارجاء کا معنی ڈیلے کر دیا. وَآخَرُونَ اور وہ تین دیگر لوگ, مُرْجَوْنَ جن کا فیصلہ ڈیلے کیا گیا, لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے, اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ کہ آیا اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتا ہے, وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا ان کا توبہ قبول کرنا چاہتا ہے, وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور دانش اور وزڈم رکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ, اب یہ وہ مسئلہ آ گیا جو میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا تھا کہ ابو عامر الراہب, ابو عامر الراہب who was installed and instilled there in Muslim community by Qaisar Rum, کہ آپ یہاں کوئی مصیبت ہوتے ہیں نا, دیگر ممالک کے جاسوس ہوتے ہیں, را ہاں کے جی بی, را فلان فلان فلان, اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں, اس کے کیا ہوتے ہیں ایجنٹ, سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دے ول بی ایجنٹ آف سم ادر, اور دیٹس ناٹ فیئر, یہ اچھا نہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں, اسے کہتے ہیں خیانت, اسے کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں خیانت, اسے کہتے ہیں چیٹنگ, ایون دو یو مے بی اے سٹیزن آف اے نان مسلم اسٹیٹ, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو چیٹ دیم اینڈ ٹو ڈیفراڈ دیم. اب ہم مسلمانوں نے مفت کا بہانہ بنا دیا ہے, جی ان کا مال اگر ہم کسی طریقے سے, بھائی یہ کیا, یہ کیا, سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں, ٹیکس فائل کرنے میں فراڈ کرتے ہیں, ڈیسیو کرتے ہیں, ڈیفراڈ کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اگر آپ کو ان کے قانون پر اعتراض ہے, کس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, یو کین گو بیک, صحیح ہے, چلو غیرت کا مظاہرہ کرو, یو کین گو بیک. تو وہ اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیتا ہے, کیا کہہ دیا ہے اپنے محبوبہ کے متعلق, اپنی محبوبہ کے متعلق, چلو صاحب نے کہیں عشق مشق نہیں, یاد نہیں رہا, یاد ہو گیا, ایسے اگر اس چلتا اگر اس نے نہیں کیا ہوگا تو ضرور اس پر کوئی فرقہ ہو گیا ہوگا, کیونکہ ہینڈسم آدمی ہے. اچھا تو وہ اپنی محبوبہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ صاف چپتی بھی نہیں سامنے آتی بھی نہیں, صاف چپتی بھی نہیں اور سامنے آتی بھی نہیں, اور ایسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی, صحیح, تو ہم بھی یہاں چلمن سے لگے بیٹھے, صحیح, پھر کیوں یہاں بیٹھے ہوئے, فراڈ کرنے, چیٹنگ کرنے, خیانت کرنے, وچ ناٹ فیئر, یو آر سٹیزن آف دس کنٹری آر alien citizen or something like that, you must be a law-abiding citizen. Otherwise, as a Muslim, that's not fair for you to have, to be here. Why are you here? Because as a Muslim, if you know cheating, you know non-Muslim, what they will think about the Muslim people? They are fraudy. They are fraudulent people. Fraud karte rehte hain, cheating karte rehte hain, fula karte rehte hain, fula karte rehte hain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahi? Oh, kahan karta hun ki agar aap apne mulk mein rahe aur wahan fraud kare, وہ دین کے اعتبار سے اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا یہاں بڑا جرم ہے, کیونکہ ہیئر یو آر ریپرزینٹیٹو آف یور اون دین, وہاں تو سارے مسلمان ہی رہتے ہیں, صحیح, سارے مسلمان ہی رہتے ہیں, نہیں وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے انڈیویجول کا عمل تصور کرے گا, کیونکہ باقی بھی مسلمان جو نہیں کر رہے, جو فراڈ نہیں کر رہے, صحیح, تو وہ بھی مسلمان ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا یہ شیوا ہوتا ہے, کیونکہ دے دیم سیلز آر مسلمان, لیکن یہاں آپ کریں تو واٹ ناٹ مسلم ول سے, oh, these Muslim people, that these terrorists, these fraudulent people, these deceiving people, these khain, so and so, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Achha, phir plea hum kya le rahe hain? Shaitan bhi badi ajeeb shay hai. Woh ji, ye hukumat hum se jo tax leti hai, musalmanon ke khilaaf istemal kar rahe hai, khuda ka khauf karo. Inhon ne na kisi musalman ke khilaaf istemal karna aur na kisi kafir ke khilaaf istemal karna. Har ek state apne vested interest ke liye sab kuch istemal karta hai. صحیح ہے, اور اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا درد ہے تو آپ جو چیٹنگ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آپ مسلمانوں کو بھجواتے ہیں, یعنی مثلاً فار ایگزامپل آپ نے سال کے اندر 10,000 کا فراڈ کر دیا تو 10,000 میں آپ نے اس غریب مسلمانوں کو کتنا بھجوا دی, 10 روپے بھجوا دی. یہ دیکھیے شیطان آدمی کو ذلیل کروا لیتا ہے, مختلف ہیرے بہانے اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں.